پتہ یاد ساتھ ہے دعوت حق اسلامی کے سٹ مرکز ویسا ضلع اٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ زمون سرا دا جناب الشیخ مولانا غلام حبیب صاحب دا ہر کال دور تفسیر قرآن او دور حدیث مشکات او دا ہر جمعی نوے بیان پا صفحہ ریکارڈنگ کی ملاوی گی دا دین علاوہ دا جناب شیخ غلام حبیب صاحب دور تفسیر قرآن پا آڈی او سیڈی کی او دور حدیث مشکات پا آڈی او سیڈی کی تاستا اوریجنل او پا صفحہ ریکارڈنگ کی ملاوی دیش او چانه چې ما ملغلری د قران او سنت از د کړی دي هغه حضرات سوک دي نو دې ته موږ وایو سند نور تفصیل سند چې ده آپ سندونو کې مکتوب دی لیکل شوی دی علما ذکر کوي چې د هر فن اساتذه او دغی سند چشا ولی اللہ رحمت اللہ علیہ تورسی نو بس دا سی پوش ہے چی بس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تورسول شاہ پا دی اعتبار سرا چغا سند بیا نہایت مشہور دے پا کتابنو کم ذکر دے دا بخاری شریف پا مقدمہ صفحہ نمبر 13 کی دا شا ولی اللہ سے نبرا بیا سند بی تفصیل موجود دے نو حضرت شا ولی اللہ رحمہ اللہ تا زمنگا سند در قرآن کریم در ترجمه په دو طریقو سر رسی رومبه طریقه الحمدللہ در قرآن کریم در ترجمه او در تفسیر در ازدکول و سعادت معجز تا در وقت مشهور علماء او در وقت مشهور مفسرین چواقی اللہ کریم اغیتا دا قرآن کریم فهم پا آغا شان و طریقی سر ورکڑو چا سنگ دا قرآن فهم دے او پا دیبانی من قائل نیو صرف بلکہ آغا خلق او آغا علماء چی دا غیدی سرسر نظریاتی اختلافات مشتے آغیم پا خپل مجالسو کی او پا خپل تقاریرو کی او پا خپل رسائلو کی زمنگا دی شیوخ دا علم او عرفان قرآن اعتراف کرے دے او پاری باندیر خبری او مواد موجود دے حقا دو شیوخ او دو بزرگان نپائی کی دیو اسم گرامی زیغم اسلام شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ غلام اللہ خان نور اللہ مرقدہ دے دیم شخصیت مجاہد اسلام شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طاہر الفنجفیری نور اللہ تعالی مرقدہ دے دادوا ساتذہ کرام دی زما چچان ما ته دا د قران کریم دا علم رسیدل دي قرات التفسیر علی الشیخین الامامین الهمامین الشیخ غلام الله خان الشیخ محمد طاهر نور الله مرقدهم دا زما استادان دي او موږ چې څه خبره کوو نو د دې په حواله سره کوو د دواړو شیوخو چې د قران کریم علم حاصل کړی دی نو د وقت یو مشهور صوفي د وقت یو مشهور مجاهد یو مشهور عالم چې انور شاه کشمیری علیه الرحمت چې سید العلماء دی اغیم پا خپل کتاب کی لکل دی چی دا فنا فی القرآن اور فنا فی التوحید سڑے تیر شوی دی زمانگ دی دی دوارو شیوخ و علم چی دی دا علم قرآن چی حاصل کرے دی نو اغا دا رأس المفسرین امام الموحدین الشیخ شیخ الکل الشیخ حسین علی الالوانی رحمت اللہ تعالی علیہ دے مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہ. بیا حضرت مولانا دو استاذان دی, یو استاد دیاغی محمد مظہر نانوتوی دے رحمہ اللہ, اور یو دیاغی استاد دے رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ. دا دیاغی دو استادان دی. رنبے استاد چاگا الشیخ محمد مظہر نانوتوی دے رحمہ اللہ, مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ فرمائی چما قرآن کریم دا مولانا محمد مظہر نانوتوی نے ازدہ کر دے, اور مولانا محمد مظہر نانوتوی دا شاہ محمد اسحاق رحمہ اللہ نا, اور شاہ محمد اسحاق سے دا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نا, بیا شاہ عبدالعزیز دا امام الموحدین اور امام المفسرین اور امام المحدثین شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ. سو واسطے شوی دا زمنگ شیوخو دا شیخ الوانی سیبنا, بیا غی دا مولانا محمد مظہر سیبنا, آغی دا شاہ اسحاق سیبنا, شاہ اسحاق دا شاہ عبدالعزیز نا, الہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ. محمد مظہر یو, شاہ محمد اسحاق دعا, شاہ عبدالعزیز درے, شاہ ولی اللہ سے سلورم شو. ٹھیک شو, شاہ ولی اللہ پوری زمنگا پینز سلسلے جوری گی, نصاب پورا شو. مولانا حسین علی سے, مولانا محمد مظہر سے, مولانا شاہ اسحاق سے, مولانا شاہ عبدالعزیز سے, چہ زمان شیوخ پر کے واچے نے پینزہ شلا دقا آگا پینزہ عدد دی چہ شاہ ولی اللہ تا پہ پینزو رتبو کے رسی دائیو سند دے دا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نمخ کی بیا سند پہ کتابنوں کی مشہور دے اور لکلے موجود دے. دوی مواستہ حاغ دادا چہ زمانگا شیوخ و دا شیخ الوانی رحمہ اللہ نا قرآن کریم ازدہ کر دے. شیخ الوانی یعنی مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہو اغی دا تفسیر علم دا وقت مشہور عالم, چی اغا نہایت مشہور ہستی او دا علم پسلسلہ کے انور شاہ کشمیری چ سید العلماء دے رحمہ اللہ, عقید ترمیزی پہ شرح کے العرف شزی پائی کے لکی چ زما پہ نزبان دے فقاہت علامہ رشید احمد گنگوہی دادا ابن العابدین دا شامی نہ سوا دے داقیدی یادوے زکا چ پہ وقت ضرورت پہ بیا تاز لپکاری گی. فتاوی رشیدیہ کسی لکل دی صاحب رشیدیہ سوکو الت شامیم لکھل دی, رشید احمد سے لکھل دی, فدی کے قوی سوک دے دا خبر دا تاسکم دا طول دا اصول و خبر دی دا ضرورت خبر دی. انور شاہ کشمیری سے فرمائے چی زمان پنی زبان دی فقاحت تا رشید احمد گنگوہی سے دادا ابن عابدین صاحب شامی نہ سوا دے دا لوی عالم چی علامہ رشید احمد گنگوہی سے دے دا زمنگا پدری میں واسطہ کے استاد دے, یعنی زما شیوخ یو واسطہ شوا, حسین علی رحمہ اللہ دویم شوا, رشید احمد گنگوئی سے دریم شوا, زما پنس بستاز پنس سلورم شوا. نو مولانا الوانی رحمہ اللہ یعنی حسین علی صاحب دا قرآن کریم علوم او احادیث مقدسہ زکر دا مولانا حسین علی صاحب تقریر پر بخاری و مسلم ملائی گی, ماں سخشتے اس نے ملائی تقریر مسلم, تقریر جنجوہی علی المسلم, اور تقریر جنجوہی علی البخاری داد مولانا حسین علی سیف دی ناغی دا احادیث و علم دا مولانا رشید احمد سیف رحمہ اللہ نزدہ کردے. بیا مولانا رشید احمد سیف دا شاہ عبدالغنی سیفنا, بیا غی دا شاہ اسحاق سیفنا, بیا شاہ اسحاق دا شاہ عبدالعزیز سیفنا, اور اگر بیا دا شاہ ولی اللہ سیف. یاد شو خبرہ, یعنی مولانا الوانی رحمہ اللہ دا شاہ رشید احمد گنگوہی سیف, آغی دا شاہ عبدالغنینا, آغی دا شاہ اسحاق, شاہ اسحاق دا شاہ عبدالعزیز, شاہ عبدالعزیز دا شاہ ولی اللہ رحمہم اللہ. دا شاہ ولی اللہ خاندان یو عجیب خاندانو چھ اللہ کریم چھرے دو دی اولاد دا زامنو زامنو او کہ دلونو زامنو لکہ اسماعیل شہید رحم اللہ دا طول حضرات دس عجیب جماعت و عجیب قوم و عجیب ڈلوا چلا د ہر فن د علوم و دا جماعت مالامال کر سولو, علم تفسیر دے کہ علم حدیث دے کہ علم تاریخ دے کہ علم تجوید دے, دا جسمر علوم چتاسو وے ندا سے بیا سند نہیں چپائے کہ بدشاہ اللہ صرف تذکرہ ناراضی. اللہ پاک دے سوری تھا دا علم لوی مقام چ دے اگر اللہ نصیب کرو. دا خورم بے خبر ہوا چکا زما د سند پبارک ہوا. دیم خبر بس یو خبر کو مدری تھا سوتا مختصر, یو خبر فضیلت علم پبارک. چونکہ زمنگ دا کم کار دے او کم لراغلی ارادم دا ندا علم دے نو فضیلت علم پبارک یو سو روایات. بیا د علماء کرامو یو پینځه خبرې بدر تکوما, درې د ار یعنی درې اربعینیاتی سلور سلور به ذکر کم, یو دو بدر ته پینځه پینځه ذکر کم. علم د قرآن په تمام علومو کې لوی علم دی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه, یو روایت کی ہوئی افضلکم من تعلم القرآن وعلمه, نو پا تمام علوم کے لوی علم علم دا قرآن دے. اللہ دے منت نصیب کی. بیا علم حدیث دے, علم فقہ دا, علم اصول دے, بیا عربیت دے, درجہ رسو دا عربیت, لیکن دا جدی طول علوم و ازدکر دی پارا عربیت, علم عربیت یعنی صرف و نحو معانی دیت عربی ہوئی, عربیت والا علم ہوئی, دا دیغی بنیاد دی, دا دیغی اصل دی و جڑ دا بنیاد دی. پا دی طول علوم کلوی علم علم دا قرآن دی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی, دا حدیث دا مرفوعاً نقل دے, چی فضل العالم علی العابد بسبعین درجتن بین کل درجتن عدو للفرد, کہتے کہ کوئی اتفاق دے چی فضائل کے ہر قسم حدیث معتبر دے. ابن عمر سے فرمائے چی فضل درجت یو عالم پہ یو عابد اور زبرگ باندی اویا درجی برد اویا درجی اچتا دا, یو نیک صالح باندی اویا درجی اچتا دا, پا دی اویاو کی ہر یو درجیہ پاگی مابین کی تفاوت اور جدائی اور اغدم رضیات تے, مثلا اویا کالک یو اس, اویا کالک یو اس بین درجتین منڈا وی ناغنی شیخ خلاصا ولی اویا درجی شیخا, پہ یو یو درجہ کی دمر بو دے کہ یو شاہ سوار پخپل اس باندھے اویا کال منڈ وئی نو اگر یو درجہ نشی پورا کولے. صاحبان دا علم درجہ سمر اچتا دا. بیا دیغی وجہ ذکر کرے دا, وجہ پدی عنوان ذکر کرے دا چی زکا وزالک ان الشیطان یزع البدعۃ للناس, وزکا چی دا شیطان شرکیات اور بدعات خلقو دی پارکی دی نو فیوب سروحا لعالمون و عالم اغا بدعات ہوئی نی عالم چی دی اغا بدعات اور اغا خلاف شرع امور اگوری نو فیزیلوها نو عالم چی دی دا خپل علم پا قوت سرا دا شیطان شرکیات اور بدعات چی دی آدھا ملک نزائل کی او دیاغی تردیدو کی اور خلق تے اخی چی دا شرک دی او دا بیدت تے لکا گورے پا دی ملک دیلو لو علماء مود چا دا علم انکار نکو حکم کمال چی اللہ کریم زمان شیو خو تور کرو نمانگوی لشیو چی دا کمال دا بل چانو پا غیز پا دی صدای پورا صدای کی چی دا یو یو بیدت نشاندی کری دا چی دا بیدتے دا بیدتے دا بیدتے دا بیدتے او دیاغی تردید کردے دا شرکیاتو تردید کردے او خلقو تے خیلے دے چی دا شرک دے او دا سبب دا تباہے دے نو دا عالم درجہ زکو چتا دا چی شیطان بیداتک دی اور عالم اگا بیدات پی جنی نو دا عالم دا علم پا زور باندی فیوزیلوها نو دیاغی تردید کی اور اگا زائل کی عابد درجه ولی کما دا و زکا چو والعابد یقبلو علا عبادتی لا توجهو ولا تعرفو لا عابد خو پخپل عبادت متوجه دے اغو عادات در رکعات شماری چه سم رکعاتو نمیو کرا ای خودی طرف تا بیچاری تا دو پت نشت دے چه بیدت ستوی او دا بیدت ازاله بسنگ کیگی شرک ستوی دای ازاله بسنگ کیگی او د دې تردید په کم دلی سره کی په کم دلی سره بکیږي دا خو فن د علماي کرامو دي زکه العباد ورثه الانبیاء نشته حدیث کې بلکې حدیث کې العلماء ورثه الانبیاء دي عالمان د انبیاء وارثان دي نو په هر دې کې خدای ټول اتفاق دي چې د هر چا نه لوی درجه د پیغمبرانو ده او بیا دا عام خلقو کی علماء دا انبیاء وارثان دی نو وراثت پس دی پا مال سرا پا دولت سرا پا نصب سرا پا قوت تا بدن سرا ندی بلکہ دا پا علم سرا دی نو که یو سرے اخپل زان دا پیغمبر وارث جوڑو الغواری نو دا غیر پار قرآن و حدیث علم حاصل و پکار تی العلماء ورثت الانبیاء حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن تلے گا چونکہ دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جدائی چکم ادا ندا خوڑیر لویا مسئلہ یو مرگری چی یو مرگری سر یو افتا پاتی شی چی بیا جدا کی اس طرح کی دو کنڈ کی وی بیا حضرت علی چی دا پیغمبر علیہ السلام نے جدا کی دور یمن تلے گا نپائے وقت کے بس سمرہ خوف او سمرہ یعنی ارمان د جدائی د حتی علی پزر با تیرے دا نا پریشانو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی سیفتوی لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا تَتْلَوْا عَلَيْهِ شَمْسُ اَوْ تَغْرِبُ اے علی سے ولی خفا کی گی مخفا کی پخپل مخ روانو سا کہ یو سڑی لاللہ استاپ زری ہدایت ورکا یو سڑی تا نو دا تالی پارا بہتر دی دا دنیا او دا مافی حانا چکم دنیا باندی دا نور راخی جو راکو جی ولی غم جنے لارش یمن تاو ال تکی دا اللہ دین دی خلق تاو رسوا سمر لویا خبر انا یو دریم حدیث در تا رسو ما او گوار دا گن ترق سر دا روایت موجود دی گن ترق سر یو محنت تا عالم دے دے علم خوری درسن تدریس والا کئی دے علم خوری تحریر سر خوری کنا اشاعت تا علم کئی پا دعوت سر تبلیغ سر اشاعت تا علم کئی پا تحریر سر اشاعت تا علم کئی پا درس و تدریس سر نو دے علم پا خوراولو باندی دے عالم زبان او دا عالم تحریر پو صورت کی دا عالم دا قلم شیز استعمالی دی اور یو مجاہد دے چی داغی اغا جہاد کی اور ال تخپل مال اور وینتو یی پخپل مال و پخپل وین سر دا دین بقا غواری یو عالم دی چې هغه خپل وخت صرف کوي او خپل شی ا استعمالی چې دا علم محفوظ اور باقی پاتې شي. اوس په دې دوارو کې د چا درجه لوی ده؟ ډیر روایت کې راځي یوتا بمداد طالب العلم ودم الشهید. قیامت پر ازبا د شهید وینا پیش کړی شي، د عالم د قلم شی به پیش کړی شي. چکله پیش کړی شوانو د عالم د قلم شی چې دا په وینه د شهید به غالب شي. دا ولی دلیل خبره یاد کړه، دل خوشې ده. دا ولی مجاهد بیشک جهاد کړ دی وینه ته یې کړی ده، دې کې شک نشته ده. لیکن هغه یو وقتی طور سره وا عالم چې خپل د قلم شیخ ور کړی ده نو هغه تر قیامت پورې ده. دا قران کریم دی، د دې تفاصیل لیکل شوی دي. اور یو تفسیر دمره تفاصیل چې علامه انور شاه کشمیری سے فرمایي تقریبا د قران کریم 200,000 تفاسیر دي. باقي 200,000 تفاسیرو کې ما سره 105 دي. نو دا 200,000 تفاسیر چې څومره لیکل شوی دي نو دی باندې د علماو شی استعمال شوی دا. او هغه شی د چنن ما سره دا تفسیر پروت دی او زه تاسو ته دې تفسیر په حواله خبرې کوم. نو دغه علماو چې چا خپل شی استعمال کړ دی الله دې دین لپاره او چې سو پر دین دنیا کې باقی دی، مدرسې شته او علماو طالبان شته او دغه کتابونو نو د علماو د شی نه فایده اخلي، نو د دین بقا او د دین تحفظ د عالم په قلم او پاغه شی سره شوی دی، ځکه د عالم د قلم سایه آد دم شهید وان غالب ده. دا څومره لویه خبره ده چې او سړی ته الله کریم نصیب کی. علم خدای لوی شی دی چې چاته الله پاک ورکی. قران کریم کې د علما او صفات الله ذکر کړي، ناغه 15 ذکر کړي دي. تایداد درته ناړوم د تایید سلسله وګدیږي او تاسو به چړم بیره زمانه خو سړی بسم الله وي. خو بس زما د درس خپل یو طرز دی او زه دی یو درس په یو ورځ کې مکمل کوم او که هغه پاتې شي نو بیا به دوی مرز ته پاتې شي. بس یو څو خبرې دي زده کړي. اول دا خبره چې دا علم دا د انبیاءو وراثت دی، ٹھیک ده؟ الله د خپل مخلوق خصوصا د انبیاء علیهم السلام چې صفت کړی دی ما په علم سره کړی دی. سورۃ البقرہ کې د آدم علیه السلام صفت ذکر کړی دی اور هغه الله پاک په دې انداز سره ذکر کړی دی، آیت نمبر 31 کې سیو یک یو درش وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه. فضیلت علم د آدم صفت الله په علم کې الله خودنا کړو آدم تا الاسماء كلها نمونه درغه سیز چې دغه ضرورتو د ذکر لپاره د آدم علی السلام چې د کم علوم ضرورت ورته نو الله آدم ته خودل. نو دا آدم فضیلت په ملائکو باندې په علم سره شکنا. سورۃ نساء کې الله کریم د امام الانبیاء محمد کما علم تکون تعلم وعلمک او تا ته خودنه کړی وا دغه دین او کړی د درته خودنه دغه دین لم تکون تعلم چې دینه مخکې ته خبر نیوی. وکان فضل الله علیک عظیما د الله فضل دې در باندې ډیر زیات. رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام الله په علم ثابت کړ دی. سورتی یوسف ګورا الله صفت ته یوسف علی السلام کوي، آیت نمبر 6 کې وکذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث و وکذالک یجتبیک ربک دغه سی غره کوي تعالی رستارب او خی تا تا تعبیر د خوبونو. نو مقام یوسف الله په علم سره خی. سورۃ النمل کې دا داود علیہ السلام و دا سلیمان علیہ السلام تذکرہ چا اللہ کئی نو آل تا کسوی آیت نمبر 15 کی وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا منگا داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام تا علم ورکڑو نو کمال خو پا علم سرخی وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ آغی بطور شکریہ ہوئے نو دا علم دے چھ پا دے علم سر اللہ دا انبیاء و مدح کرے دا سورۃ زمر کے دا علم او دا جہل تباین او تمیز اللہ پا دے طریقے ذکر کر دے آیت نمبر دے نہم میز عیسیٰ گورا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اصحاب علم اصحاب جال چرت برابر دیشی نشی برابر دی سورۃ ہود کیم دقه عنوان اللہ کریم ذکر کر دے سورۃ ہود آیت نمبر دے 24 نمبر مثل الفریقین کل آما والعصم والبصیر والسمیع حل یستویان مثلا فلا تذکرون اللہ کریم دا علم فضیلت بیان کرے دے انبیاء علیہ السلام صفات او درجات پہ علم خودل دی او بیا تمیزم بیان کا چ عالم اور غیر عالم چرتا برابری گی ولی نہ برابری گی ندائی وجہ از دکیں زکا چ ایمان وصف ایمان دائے پا علم باندھ ذکر کر دے وصف د شہادت تا توحید دائم پا علم از ذکر کر دے وصف د خشیت د اللہ نہ د یری دائے پا علم ذکر کر دے وصف د بوکا د اللہ د یری نہ جڑا دائم پا علم باندھی ذکر کر دا وصف د لوی لوی درجاتو دائے پا علم ذکر کر دے پینز خبر شو سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 گورا وم نمبر آیت وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به وصف د ایمان په علم ذکر کړه والراسخون في العلم هغه خلق چې پاخه دي په علم کې وای چې موږ ایمان راوړ دې پاتونو باندې آیت متشابهات باندې نو دا متشابهات او تمیز غیر متشابهات نو سو کول شي دا علم دی علم لوی مقام دی بیا دا سورۃ آیت نمبر 18 کې او وصف دا عالم په صورت شهادت علی توحید ذکر کر دے چې عالم دا اللہ دا توحید گوا دے نو دا توحید ستوئی دا اللہ ذات او صفاتو کی یوال منل دا خود جائز سری کار ندے دا عالم کار دے دیل پار قرآن از دا قول دار مسلمان فرض دی چاہی سر انسان اخپل اللہ پی جنی شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط وقرا واولو العلم قائما بالقسط صاحبان علم ولاردي بشهادت توحيد باندي لا اله الا هو يقولون لا اله الا هو دارنگی سورۃ فاطر گورا خشیت تا اشارہ کی یعنی اللہ کریم نا پورا پورا یریدل دام دا عالم سڑی کار دے او دا پہچان چ دے دا عالم بھائی خا. آیت نمبر دے 28 اتیشتم وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اللَّهُ نَغَ خَلَق يَرِيگي چ پچا کې علم وي پہچان وي هر یو سې پہچانې کنا نبي اسره تي يريگي چې پی جنې نو سبت يريگي سوشل درېش ایمان شهادت ته توحید اور خشیت سلورم البکا جڑا سورت بنی اسرائیل گو رہے آیت نمبر 107 ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلا علیہم یخرون للاذقان سجدا باخر کرازی ویبکون ویزیدہم خشوعا صاحبان علم دا قرآن کریم پاوری دو سر جاڑی اور پائے کی خشیت چکم دے دا پا کمال درجی سر رازی نو پینزم رتبہ درجات عالیہ اے سورت مجادلہ ہو گو رہے سورت مجادلہ آیت نمبر دے 11 آخری سویما وَإِذَا قِيلًا شُزُو فَنْ شُزُو يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ درجات صاحبان دا علم تا اللہ درجات ورکرے پینزے پینزے خبرش وصف آدم فعلم سرا وصف د رسول الله صلی الله علیه وسلم په علم سره وصف د یوسف علی السلام په علم سره وصف د سلیمان وصف د داوود په علم سره دا پنځه خبرې وي بیا دارنګي د عالم پنځه صفات وصف د ایمان په علم وصف د شهادت د توحید په علم سره وصف د خشیت په علم سره وصف د بکا په علم سره وصف د درجات عالیه او په علم سره دا پنځه خبرې شوې چې په دې کې د عالم فضیلت ذکر شو نو دا خو پنځه شوې نو چې پنځه کو نورې اوس دا خبرې نورې ذکر کوم پنځو پنځو کې علما ذکر کوي چې الدنیا بستان زینت به خمسه اشیاء دا دنیا یو گلدستہ دا گلدستہ پیجنے چپائے کہ خلق گلو نیک دین نو دا دنیا یو گلدستہ دا پدی کی پینزو قسم گلو نا پراتی دی او پدی پینزو سی گلو نو سر دنیا خیستہ دا نو پدی کی چکمی یو شے مڑاوی شے نو دا دنیا حسن بختم شے آ پینزو سی دنیا سی دی اورم بے علم العلماء عالمان و علم دی دا یو گل دے وعدل العمراء دیم گل انصاف اور عدل دا بادشاہانو چی بادشاہان چا سر زیادتے نکی اور ہر چا تا حق پورا رسی دریم وعبادت العباد عبادت تنے کو خلقو سلورم وامانت التجار وامانت تا تاجرانو تاجر دکاندار بجنسمن چکلا خلق تا امانت پورا رسی دای حقوق پورا رسی پا تول کی پا ترازو کی پا گز ناب کی او دارنگی اشیاو کی دے ٹھگی نکی او داد تاجر امانت تے او گل دے اور پینزم و نصیحت المحترفین اخلاص اور خیرخوائی دا کار کون کو کارخانہ دار خشے جوڑی کاریگر خ کار کئی دا نصیحت المحترفین دے سوچل پینزشل دنیا گلدستہ دا دا پینز گل نہ دی نو کہ دا عالم علم شتے دا بادشاہ عدل شتے او د عابدانو عبادت ستے او تاجرانو کی امانت ستے اور کارخانہ دار اور کسبگر کی خیر خواہش تے نو دا دنیا بخستا گلدار او مزیدار او چکل پا دی پینزو کی نیوش مڑاوی شا نو بس دنیا با مڑاوی علم ختم شا نو قیامت براش عدل ختم شا نو قیامت براش امانت ختم شا نو قیامت برازی اخلاص خلوص سچائی ختم شی نو قیامت برازی دیشوا دا پینزشوی اس یو عجیب ذکر کئی دے وای چې دا پینزه خود دنیا گلدسته وا خو شیطان راغی نو د هر گل په غاړه کې یو شی کې خود چې دا گا په غین بدل کړي د دنیا گلدسته وا په دې کې پینزه ګلونو نو شیطان راغی د هر گل په ترخ کې گا په غین بدل کړي نو هغه ګندګی کې خدا پلیتیکی خدا څنګه وای شیطان راغی نو فاقام بجنب هذه الخمس جاء بالحسد فركضوا في جنب العلم نو شیطان راغی نو زدی راوړو نو دا علم په ترخ کې کی خدا نو په مولانو کې زد دیری په دنیا کې یو مولانو کې تپوسو کې چې دا بل مولي شف څنګه نه وي په ټی کې نه پوي دې په څه پوي ورته خفکی ګما ګل سرا نو شیطان راغی نو حسد راوڑ نو دی علم دا گل چو نو دی پترخ کی خدا نو پا دی خلقو که دا حسد ماده سواشو او پا دی بند یو سری دی یو عالم تعریف توبه بیا دی ما خبره وجاء بالجور شیطان ظلم اور ظلم راوڑ بین صافی فرقدو فی جنب العدل نو دا عدل پترخ کی خدا نو بادشاہ نو کس انصاف شتے دی زمانی زخبر نکم زخبار مخبار نگورم او الحمدللہ نا اخبار گورم نری دو خبرو ناورم چسا کی جو پخبلا بکی گی اخکار بشی ہو را دی خواک کنزی آخر شرح دا عینی کتاب شہادت باندی لکل دی من قالا لسلطانی زماننا عدل فو کافر آغا اینی پخوا پا زمانه کی لکل دی که چا دی خپل زمانی بادشاہ تا عدل نصر کافر کی دی که عدل دا چطن را دا خو ظالمان تی نو دا عدل پا ترخ کی راغ سیشه ظلم و جا ابر ریا نو شیطان ریا کاری راوڑلا نو فرکزو بی جنب العبادتی نو دا عبادت پا ترخ کی خودا نو عابدانو کی ریا کاری شروع شو اس خلق خپل عبادت پا بل خرسی کرن خوب رازی بس دو نیم بجے پاس ظلم تاجد میں کول کول کول سرال خوب رازی تا دا چاہو چکاو او چکری دی دی نی بیا پا خرسائی پا خلقو بانی والی خود توری شپی عبادتو نو پا توری تیرے کے پریگی دا کنا او چی چاہ دی پار دی کر دی نو بس آگی تا پریگی دا نو دی بچی دی راشی نو مخلوق تا وقت پل عبادت خی نو ریان زان بچ کو بی انشاءاللہ بیا سلورم خبرہ وجاء بالخیانته نو شیطان خیانت راوڑو نو فورا کذو بجنب الامانته نو دا امینانو پا ترخ کی خدا نو امانت دار پا خیانت سره بدل شو اس خلق خیانت کی مالی خیانت کی عزت خیانت کی جماعت کی خیانت کی پا بازار کی خیانت کی پا دکان کی خیانت کی پا اجرہ کی خیانت کی سنگا دا غیبت اخپل اللویا و دبل قطع دا زمونگا دا سی خوراک تی لکا دوڑای و چه چه کل دو کسان کینی نو دوی بخام خوی فلان کی پی جانی اگا خدا سی دی علاک استاد خپل زان چی دی نو سم کا دبل کار تستاتو او دارنگی پینزم خبرا وجا بالغش فرکزو بجنب النصیحا سبحان اللہ نو دوکای راوڑلا نو دا کاریگر پترخ کے کی خدا نو کاریگر چې کار کوي نو خامخو پکې دوکه او تاسو په خپل سوچ وکړئ کاریگر چې کار کوي نو دوکه وي پکې علم هم کار نه پدې کوم دوکه ده نن سبا بعض خلک دمره دروغ وای چې دروغ پټیږي هم نه بیا هم دروغ وای زه حیران یم داسې خلکو ته چې دروغ دمره وای چې چاته پته نه لګي نو دمره دروغ وی دمره دروغ توبه توبه توبه یا الله شیطان مخفل غوګونه پر اخکو را کوئی دو دو غز وګد کړه چې دا دمره دروغ وای دروغ دمره وای چې هغه پټې دې شي پرده پیراش نو خیانت راوړ نو دا محترفینو په ترخ کې کی خدا نو دا یو باغ می درته وی ښا ا پینځه نورې دوه پینځه خبرې کوم بل قول دی ابن مبارک فرمائی رحمه اللہ ابن مبارک بنو ہے خواہ عبداللہ ابن مبارک ذکر مبارک اللہ صفت دے المبارک فی کل شے ہو اللہ عبداللہ ابن مبارک وی فساد حاضل امہ ما جا فساد حاضل امت اللہ من قبل خواس دا پینزو گلونو کنا پینزو گلونو کے چھ گل خراب شن دنیا خرابی گی وی فساد د دنیا پا پینزو دے دا عالم ندے غازی ندے زبرگ ندے تاجر ندے بادشاہ ندے دا پینزو چھ کامل وی نو دنیا باغی چتر و تازہ دا اور چھ پینزو مڑاوی شنو ختم شل اما العلماء دا خو رساد انبیاء دی زہاد فا اماد و اہل الارض دا خو دین ستنی دی دزمک ستنی دی غزات فجند الله دا خود خدای فوج دی او تجار فامناء الله دا خو امینان دی اما الولاد فهم الرعات باشان خو نگرانان دی اس وی فاذا كان العالم للدين واضعا وللمال رافعا چیو عالم مالو چتی او دین غرزی نو فبمن یقتدی الجاهلون جاهل بچا پسیزی چیو عالم دنیا پسی لگے دل دو علم پری خدا نو جاہل بچا پسی جی وَإِذَا كَانَ الزَّادُ فِي الدُّنْيَا رَاغِبًا او چی اگر نیک انسان پا دنیا کی منگول خخی کی نو فَبِمَنْ يَقْتَدِ تَائِبُ نو توبگار بچا پسی جی وَإِذَا كَانَ الْغَازِ طَامِعًا مُرَائِيًا فَكَيْفَ يَزْفِرُ بِالْعَدُوِّ او که دشمن غازی میدان جہاد کے ریاکار دی نو داسی غازی با پا دشمن بانی کامیابی سنگ حاصلی ویزا کانت تاجر خائنن او چه تاجر خائن شی فکیف تحصل امانا نو امانت با سنگ حاصلی گی ویزا کان رائی زیبن او چه بادشاہ شرمخ شی دی زمانی بادشاہ شرمخان گی او چه کل بادشاہ شرمخ شی فکیف تحصل الرعایا نو بیا با نگرانی سنگ کئی آنگا کی خبر یافت آغا سنگ ہوئی شیخ سعدی وی کنا چگا یو اجری و اجر سرو بیزا گڑا میڈا و سرو نو زیب ناغی نو دیر چیغ سوری جوڑ کن نو از شرم خود تختی دا نو چکورت راغی نو بیزا اوپر زولا پا مرے چوڑا که که خدا ناغی که از چنگال گرگم در را بودی چونی دم آخرش خود گرگا بودی بدبخت دا زیب دا پنجو نو دخلاص کن را تا پا خپلا شرم خشوی خو پری خبا دیم چاگی خوڑ لے چه زمان فنا مقصود و نغیر سل اخلاس علم دا رایان دیده زمانی خائنان دی خیانت کئی کنا دنیا دا گلدستنو دا مراوشو گینٹا پورا کن اس گوره بس دا اس دری خبر نوری کن دا اولی خبر پا پینزو پینزو وی اوز دا سلور سلور تاسو بیانو خدا دیر غور سلواو ری او دا زمان دا یعنی زمان دا درس بنیاد دے پا دے خبرو باندے او زوی مسلم بیا پا درس کی رستو چی او سڑے طالب راشی دا قرآن درس ازدکی بیا واپس کور تزی او دے پا مزاج کی او پا خوی او پا عادت کی فرق نینو علم سلے پار سلے کی زکا چی مقصود پا دنیا کی علم دے او مقصود دا علم نا عمل دے او چی علم یو عمل نینو دا پا انسان باندے اللہ طرف نا حجت دے بیا اللہ بوئی چھ ما قطال دا شیئر در کرے ولی لنو کرے دیل پار دا سلور خبر یاد کے اولا اطلب اربعتا من اربعت طالبا سزانتم اتاتم رور طالب جانا سلور سیز تالاش کے دا سلور سیزننا یو من الموضع السلامتو چرت اسیگی نو دا سی زیزان لگور چغستا دا سلامتیا سبب اور باعث وی اس دا سے سو کمکل نشتے چی بھی سڑپ دی سڑک واچی اوال تا پاتی کی خامخ چرتا کمرہ چرتا دکان چرتا داس زیب گوری چی دا باد و باد پاران نا علتا کی حفاظتو شی نو چی زی غواری نو داس زی چاگد امن وی یو ومن الصاحب الکرامتو مرگر داس گورا چغستا عزت کئی استا غیبت نہ کئی استا بد نہ وئی استا دشمن نی استا نقصان پسی نی بلکہ داس سڑی سر دوستی کو چغستا خیر خواوی او درم و من المال الفراغتو او چ مال در سخی نہ خپل ضرورت پہ پورا کوا مال خشی دے او چ ضرورت پہ پورا کئے پاز خلقی پہ مال سرس خا کی کپڑے شلے دلی او ڈوڑا سڑا او زی پا زی وی میں سخی اس نشتے اے خدای با در نار سو آخری نو چو مال دل اللہ در کرے دی نو الفراغ تو اخپل ضروریات تی پورا کا درم سلو رما ومن العلم المنفعتو او چو اللہ دل علم در کرے دی علم نفیدی حاصل کا تیشوا زید امن مرگر استا عزت من او مال نفراغت اور علم نمنفعت اس سلور خبری دی کنا اس دے پہ تفریح گئی فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مِنَ الْمَوْضِعِ السَّلَامَ کچرت پہ یودا سی زے کے پاتکی چ محفوظ نے فَسِجْنُ خَيْرٌ مِنْهُ بیا خو جیل خلق کنا جیل کے غم خلق پاتکی بیا زا جیل تا وَإِذَا لَمْ تَجِدْ مِنْ صَاحِبِكَ الْكَرَامَ او کہ تو خپل مرگی نہ سفیدہ حاصل نہ کی او مرگرے دے داس نی چتا تا خیر و رسی نفل قلب و خیر و منو بیا خو تس پہ خلے دا صاحب الحیوان نے کتاب صاحب کتاب الحیوان آئی واقع ذکر کرے دا حیات الحیوان والا چکل کل دی سپی کی گورے چکم دے گانا دیر لو وفاداری بھی دا انسان نم زیادہ وفاداری بھی اور بیا ان شاء اللہ تعالیٰ سے بیاغی سے وقت کے سوق کی بیا خبر ہو کم عجبن للخل کیف یحتک حرمتی وعجبن للقلب کیف یسون او دا دیر اگدا قصہ نو کہ مرگرستا خیر خوانی وی نو بیاس پی داغی نغور دی او درم خبرا ویزا لم تجد من مالک الفراغا چتا سکا مالیو ضرورت پی نپورا کئی نو فل مدر و خیر منو بیاو گٹی لوٹی تی خیدی چتا سکا پیسی شتی کہنا او تو پی اخپل ضروریات نہ پورا کہنے بیاستا دے پیسو نو گٹی لوٹی خیدی گٹی لوٹی خو بیان پس مکہ پرتی دی کہنا نستا تا دے پیسو نا تا تا سا خیر ملاش او پینزم خبرا و اذا لم تجد من العلم المنفعتو فالموت خیر منہو او چستا عالم شیو دے علم نا دے فیدو آنغستا نو بیا تالے پار مرگ خدے بیاستا جن سلطے رہے دا سلور خبر یاد شو اے بیا سلور خبریں اغم دے علم دے پار دی لا تتم اربعات اشیان الا بی اربعات اشیائن تدی سلور سیزنو تکمیل و پس سلورو کئے اول خبرہ دین نہ تامیگی مگر پا تقوی سرا کمال دے دین لا تتم الدین الا بی تقوی کمال دے دین پا تقوی سرا دے عالم کے چھ تقوی نی تش درو ہوئی نصبہ کئے ور سرا ولا يتم القول الا بالفعل اور نہ تامیگی قول مگر پا فعل سرا تاسو نفت العرب نظم خوبوی لیکن قول لر اعتبار نشت دے فعل لر اعتبار دے آسری یو سری اتکڑے ور تا چولی جلتے بوتا وی تا تا خیس نئے ما اتا تا تا بلکل خیر رسو ما اور تا گور اتکڑے را تا چولی بیمی چرتا وی چا تا تا زستا دیر خیر خواه ما نو قول تا مو گوره فعل تا گوره لا يتم القول الا بالفعل نفس دعوانا قول اے فعل سرا اللہ دے منگتا قول او پا فعل کی توافق اللہ نصیب کی چیزا منگا قول اور فعل دوار یو شان لشی او دے ما خبرا ولا تتم المروت الا بالتوازعی کمال دا سری توب چی دے اگا پا عاجزے کی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے حدیثو کی چمنگوی پیغمبر صلی اللہ حضرت عائشہ فرمائے چھے اگر کار بکو چھے تازو پکور کے کار کار دا مانا نو چھے اوڑ بے آخل ڈوڑائے بے پخولا نا اے ضروریات کور لرگے را اوڑے لرگے مات کرے مثلا دا کور کے دیوال پر وطیا غیسم کرے د کور د اصلاح کار وکاو سید الکائنات تے او بیا په کور کې چې نه خپل د بیبیانو اصلاح لپاره کار کینو دا توازو ده کنه نو مروت او جوان مردی په عاجزه پوره کیږي ولا یتم العلم الا بالعمل او اتمام د علم په عمل کیږي بیا دې په تفریق کې چې دین بلا تقوا علی الخطر په نقصان ده او قول بلا فعل کل هدر بیکار ده مروت بلا توازو کا شجرت بلا ثمر جوان مردی شته او عاجزی نشته په شان د شند بوټی ده او علم بلا عمل په شان دغه ورزې دي چې بغیر د مطر نه علم در کشته عمل ني اسمان کې ورز راشي وریږي نه اس يرول کوي الله حضرت علي سي فرمای سلور خبره چې بقا د دین دنیا چې د په سلور ودا بعالم يعمل بعلمه اغه عالم چې په خپل علم عمل کوي یو دیم جاهل لا يستنكف من تعلمه اگر ناپوی سره چه نفرت دین د ازده کولونه نکه دیر مرگری چایل موزم نرازی جنازم نرازی ومی شرمی گو پوشه که نا او دریم خبره وغنیون لا یبخلو بمالهی اگر غنی چه لا یبخلو بمالهی چه پخپل مال بخل نکه سلورم و فقیرون لا یبیو آخرتهو بدنیاهو آغا عجز چه آخرت پا دنیا خرس نکی یعنی زان که مروت واجی او دنیا لترغیب ور نکی او دروغ وغیره نوی او آخرت طرف تا متوجیوی دا سلور سیزه دیخوا بیاوی که چره عالم پا خپل علم عمل نکی او جاهل چکم دی آغا دا علم طلب نکی او بخیل چکم دی او غنی بخیل شی اور فقیر چکم دے اغا خپل دا دین پا دنیا خرسول شروع کی فل ویلو لهم والصبور و سبعین مرتن بیاد دوی تباہ و برباد شی ہوئی اے سلور خبر کم بیا بس کم از سلور سلور دیر دی خبر دا یو سلور خبر ازدک ہے وی اربعتن لا ینبغی للشریف ان یعنف عنها سلور سیز دی چی او سیلہ دی آغینا نفرت جائز نده بلکہ دا سلور بخام خکو ایسا و انکان امیرن اگر چی دے بادشاوی قیامو من مجلسی لی آبی ہے دا یو خبره چی او سرے پا مجلس کی با خپل پلار تا پاسی استخلوی عالم شو استا پلار امیده ہاں یا یو سرے دے بادشاہ شو او پلار پرایت کې دی یا اوس یو سړی چې هغه ډیر لوی اونر ملاو شو پلار هغه سے ساده دی نو اوس چې پلار ستا په مجلس کې راشي نو ته به د خپل پلار عزت او احترام لپاره مجلس کې ورته ځای پرېږدې دی اور پاسې به دا بنه پلار خو همې دی خو موږ ولا نه راځي نو سره ورته پاسم یا پلار خو مې دی خو زه خو وزیر ما او بادشاه ما دی خو رای دی امی رعیت واله سه زول سره پاسم یا زو وکیلی ما و صاحبی و نره ما و دیخو جھٹ تی زور تسلح پاسم یا زو سمالداریم دی سغسو نا نا کمال دا انسان دا دی چه خپل پلار تبا عجیزی که دارنگی استاز تم ویم دیم و خدمت او لزیفی هی استاز وک مل مراشی نو داری خدمت وکه اللہ پای دی منگ لا تا زمان مل مانه زمان خونه دی اللہ مل مانه ازیاف الرحمن ملمانه د الله ہے الله دې موږ له توفیق راکې چې موږ تاسو خدمت وکړو بیا موږ دیو بل نه خوشاله سره جدا شو دریمه خبره و خدمت للعالم الذي يتعلم منه او بیا خدمت د هغه استاد چې چانه دین زده کوي زموږ د طلباو کې یو کمیشته هغه استادانو عزت نه کوي نو بعضی ناپوه طالب یې سره عزت کو دی خو تنخواه اخلي زموږ نوکر نمنګ دې عزت سره کو زموږ یو استاد هغه به وي چې یو طالب ډېر روانکار او استاد عزت به نه کوه آی به مولا به شیخ په علم کې به برکت نه نمنګ یو ورځ ته نه تاسو کچ دې مطلب څه دی کته تاسو په بعد علم معلوم شي اوس معلوم شو بعضی داسې عالمانی بالقوه خو پرې چې بالفعل مدرسین وي طالب ورته کتاب نه بالکل نہیں دی وقت. اور بعض داسی اجزانی پہ کتاب نہ پیگی شروع پیدا کی او اللہم سر کتاب چاہتا حل کی او طالبان اور تمنتوں نے کہ استاد جی ما تو کتاب ہوا او یار وقت راز نہیں خود اے دے پار یو یو ٹکر آتا ہوا خوا نو دا دا غشید چھ پہ علم کی برکت تے علم خوری گی طالبان تے علم ازدہ کی او بعض خط تکڑا تکڑا حافظان دے کتابونی اگا دا صفاتی کی گی تاسو تا پتی او تاسو بدا سے دیر خلق لی دلی چھ دا کتابونو حافظانی او تدریس مقاورتا نمیلاوی گی او بعض دا سی چھ اگا پہ دیر پہ محنت سر کتاب چھ تا جوڑی او طالب تا خوشحالی پہ سبق کرنا ہوئی نو دا خپل دا استاز قدر بکن او سلام خبر داد چې وسوال اما لا يعلم ممن هو اعلم منه دا سلام خبره تپوس د علم بد اغه چانه کوي چې کم سره په علم باندې پوي نه پوي نه به تپوس نه کوي. لکه حدیث کوم یو اخر از یو صحابي په لار کې او سفر کې اي په سر باندې زخم او پای باندې غسل واجب شو مرګور نه تپوسو که تیمم مسر نیوی نیوی راوتی وا نازل شی وا وی زما په سر خو زخم دی نو آید جنابت رفی دی پار غسل بس دی وی نه نه دغه جنابت رفی دی پار تیمم کافی دی وی نه نه تیمم خو صرف رفع د حدث اصغر رفی دی پار دی حدث اکبر د جنابت رفی دی پار نه دی بس دغه اجتهاد ایته مسله مفصله نو معلومه آغا سرے چھلے چاپ سر کے زخمو آغی غسلو کو بیوا چھلے پر سر باندے ناغی سر زخم خراب شو تردی پوری چھ دا زخم دا غی جان لیوا ثابت شو سبب دا موتو گرزی دا کل پیغمبر علیہ السلام تا پتو لگی دا یو رواد خود چھ انما شفا الائیاز سوال شفا دا بیمار سری پر سوال کی و دا خاون دا علم نا نو دی سری ولی دا خاون دا علم نا تپوس ندے کرے یو پا یو روایت که دان ازی چه خدای دی دوی حلاک کی چه دا سڑه حلاک خیرم دا نو مسئلی تا پوس بدا اغا چانه کئی چه پویگی چه دی سیلا مسئله رازی ار چانه با تا پوس دا مسئلی نکئی دارنگی دیزه که دام خبر دا چه طالبان چه کم مقصد دی پا رازی نخپل مقصد که انتہائی کوشش پکار ده علم لراغلی ہے نو ہر کشر طالب دا مشن تپوس کی او اذہان اور حافظی دا مخلوق برابر ندی. بعض طالبی دا استاز خبر فوراً یاد کی بعض دوزل یاد دی بعض دریزل چچا کافی ویلوی دا کلمی تعریف پدری طریقی والی ہوکا نالتا تاسو دا گوئے چھ اذہان پدری قسم دی کافی طول دا قرآن خدمت کی اوشی گانا نو بعض سڑی چھ دا استاز یو خبر پا یو زل آوری دو آوری بازی پا دو زلو آوری پو بشی بازی پا دری زلو آوری دو با پوشی بازی با دای چی پا کر رات تو آوری دوم نین تاریف سر پکا چی تکرارو کی نو کم کن ذهن سڑے با دا خپل تکڑ طالب نا تپوس کئی دا سبق او تکڑ طالب با پا خپل تکروالی نگاوی رکی گی چی منا زماتی دا خپل کار کوا نا آغبم اخپل مرگیری تا علم خی چی سور تا حاصلی گی داغا خبری میں دیلی پارو نا پویا کہ تپوس نکی نو جہل دے او کہ تپوس کہ ان کے خودل نکی نو دیم لوی جہل دے مخبل پمینز کی یو بسر اخوت اور یو بسر محبت آغا قائم ساتے اور آغا داغا دے چی اخبل پا مابین کی دا جور او دا وصل جن تیرول دی اور آغا داغا دی چی تکر تالیب دی غیر تکر سر بخان دینا چوئے تا تا رویز دنه شو ویا نو پو نی ها زکا که چره ده پووی خود ده با کور ناستو خود ده پا پویی که کمی ده نو زکا ده مسافر شوی ده و سفر کرده نو اخیار و تکره طالب با خپل نا کمی درجه طالب سر بخاندی نا اور اخیار طالب اور پویا طالب که چره ده نبل مرگره تا پوس که نو ده با بخیلی نکی بخل بنکی او دا اخیار چی دے پخپل حافظی او پخپل علم بنازی گی ہم زکر چی اللہ ہر سو ہر دا متکبر نبرداشت کی نو پخپل کمال منازی گئے چی سو صاحبان کمال یے اخپل فیض مرگور تجاری ساتے ٹھیک دا نو جن بداسی چی اغا بر دیر در رولی وی بعضی داسی مرگری چاہی دستونو تراشی دائی مقصد علم نیش ورخا